ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وموجب ورتبيت ليو ليلة السبت من عندليا على درسها السيرة النبوية كليلة السبت. ليلة الجمعة الماضية البارحة واليوم ليلة السبت سيكون بيلي هزي نسيكو ذا درس السيرة النبوية. هي درس مهم سانا كما تنبهيش كلا مارا، وسبب لنياك كنكم جوا متمميت صلى الله عليه وآله وسلم، حياته وأيامه، دعوته ومواقفه وأعداؤه. كم جوا متمميت صلى الله عليه وآله وسلم فهي لسجام دوغو كجوا سراياك متمي صلى الله عليه وسلم ميشاياك كجوا دعواياك ما دوزاك مسمامياك mambo mbalimbali yanayohusiana na yeye si jambo dogo, ni jambo kubwa. Na hata kama tutasema tunasoma mengi kuhusu yeye, lakini bado utakuwa ni machache, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam maisha yake, pamoja na kwamba umri wake ni wa kawaida, lakini maisha yake imejaa mambo mengi sana katika mafunzo ya dini, kadhalika katika maisha ya dunia. Kwa hili jambo si jambo dogo, ni jambo kubwa, na tunatakiwa kudhibiti yale tunayosoma. Hapa tunaposoma sira nabawiya, hii ni kwa kuzingatia tasalsul alhawl, kwa ule mtiririko wa kimiaka. Mwaka huu kulikuwa na hili, mwaka huu kukafuatia hili, kisha likaja hili. Lakini kadhalika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamenukuliwa katika vitabu vya hadithi, bali kwenye Qur'an ameelezewa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pamoja na kwamba ukizitazama aya zinamuelezea kwa ikhtisar, lakini kwa yule ambaye Allah tabaraka wa taala amempa ufahamu wa kufahamu aya na dalalatul alfaz na maana yale maneno, basi anaweza kuchukua ndani yake faida nyingi sana kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam na maisha yake. Kutokana na udhaifu tuliokuwa nao masahaba pamoja na waliomwona Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na waliokuja baada yao, wametufafanulia sana kuhusu Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na vitabu vya tafsiri vimejaa mambo haya. kadhalika hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم tunazisoma katika Sunan Sahih kama Sahih al-Bukhari, Sunan ya Abi Daud na vinginevyo. Katika vitabu vya hadithi vinaelezea maisha ya Mtume صلى الله عليه وآله وسلم. Kwa hiyo hii tasalsi tunayosoma ya hauli, kwa maana kwamba matukio ya mwaka baada ya mwaka katika mambo yaliyojiri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, huu ni utaratibu tu wa kumrahisishia mwanafunzi anayeanza sasa kusoma apate mepesi kujua kwamba mwaka fulani kulitokea jambo fulani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo inamhusu yeye na watu wake na maadui yake mwenye binafsi, mambo ya familia yake na mengineyo. Yote haya ni katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni katika sira yake. Yanamhusu yeye sallallahu alaihi wasallam. Na mengineyo tunayosoma tafsiri za Qur'ani, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na masomo yenye kukazia haya kama fiqhi, aqida, kitabu ya tauhid, yote haya ni mambo muhimu ambayo hakuna nafasi kwa talibu ilmi kutokuyajua. Na wale waliopiga hatua wakasoma elimu za lugha kama nahwu, asarf, balagha, usul alfiqhi na mengineyo, usul alhadith, sala ya jarh wa ta'dil, ilmu takhrij na elimu mbalimbali ambazo walillahi alhamdu zinasomeshwa katika marakizi yetu hii, ambazo kwa hakika hasa katika marakizi nyingi hazipatikani kwa hapa kwetu, na kama zipo basi ni kwa kiwango kidogo sana. Lakini walillahi alhamdu wal minna, si kwamba watu wana elimu nyingi au wajua sana, lakini marakizi yetu imezipatiliza elimu hizo na watu wanazisoma. Na bila shaka hili ni katika khairat, na ni katika neema za Allah tabaraka wa taala. Fala hawla lana wala quwwata illa bih. Yote haya ni kutaka kumweka mwanafunzi kuwa ni kawi, na kumuandaa mwanafunzi katika kubeba masuhulia na mambo yanayomkabili huko mbeleni. Lakini wanafunzi wanatofautiana katika viwango vyao vya elimu, pia wanatofautiana katika viwango vyao vya ufahamu, pia wanatofautiana kiumri. Kuna ambao wametafuta elimu wakiwa bado ni wadogo, na katika mustawa yao walizokuwa nazo wako na wakubwa, tena wakubwa wengine wako wazaa au wako katika marika baba zao, hawakupishana sana baba zao, au pingine wakubwa na kaka zao, na mfano wa hayo. Kwa hiyo kuna ambao watafuta elimu wakiwa ni wadogo, na kuna ambao wana umri wa kati na kati, na kuna ambao ni watu wazima katika kutafuta elimu. Kadhalika katika upande wa mudarrisin, wako mudarrisin unalingana kiumri na wanafunzi wao, na wengine wamezidiwa kiumri katika hilo. Ala kulli hal, kuna watu aina mbalimbali katika markazi yetu katika swala la utafutaji wa elimu, kuanzia tulab na walimu wao. Kadhalika watu wanatofautiana katika viwango vya ufahamu na kubeba elimu. Kadhalika watu wanatofautiana katika milango ya hifdh, katika kuipokea elimu na kuihifadhi. Watu wanatofautiana katika hili. Ala kulli hal, kwa kuwa ni wanadamu na wanadamu hutofautiana katika mambo mbalimbali, Allah tabaraka wa taala akampa huyu hiki na akamnyima huyu, au huyu akampa kidogo na yule akampa kingi, basi hivi ndivyo afanyavyo Allah tabaraka wa taala. Lakini kubwa zaidi katika markazi yetu sisi, tunataka tuwatoe watu watakaobeba risala na ujumbe na da'wa hii tukufu, الدعوة السلفية. ومعنى واتو أنه توقع كماركزه ومؤصلون يعني ومجين وكمسين يقول فهام دعوة سلفية. إذا نفايش واو نايو نفايش وينجين كتك أمة. Hili ndio lengo kubwa kabisa. Na lengo letu si kuwasomesha watu wala mtu awe yuko huru wa kuchagua madhehebu au yuko huru wa kuchagua fikra anayotaka. La, sisi tutamsomesha mtu awe katika mwelekeo huu wa da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, da'wa as-salafia. Lakini tunaona kwamba hilo haliwezekani ila talib kuwa ni muassal na sio kufundishwa mawaidha. Ikawa mwanafunzi anakaririshwa mihadhara, muhadharat. Kuna mihadhara mbalimbali akaririshwa ili akaiseme. Hadha la yujdi shay'a, kwa sababu jambo hili halinufaishi kitu. Kadhalika mwanafunzi habebeshwi tu maalumati bila ya kuwa na misingi nayo. Pengine unaweza kusoma kitabu cha sira, ukasoma kitabu katika hadithi, ukasoma kitabu cha fiqhi, lakini huna misingi. Huna misingi katika hadithi, huna misingi katika sira ya kufahamu habari gani inakubalika, vipi haikubaliki, misingi ya kutafsiri matukio ya sira na taarifu ya Kiislamu, kuna misingi ipi baina ya kukubali na kukataa, vipi masajili ambazo zinategemewa na vipi havitegemewi. Hivi ndivyo tunavyomjenga mwanafunzi katika markazi hii, ikiwa mwanafunzi atafuata utaratibu wa kusoma kutoka mustawa wa kwanza mpaka kufika mustawa wa sita. Hivyo hivyo katika upande wa lugha ya Kiarabu, kwa sababu lugha ya Kiarabu ni khadima, ni khadim, ni lugha au ni ilmu ambayo ni khadim. Kwa sababu ziko ilmu ambazo ulumu ambazo ni makhduma. Kuna elimu kazi yake kutumikia elimu nyingine, na kuna elimu nyingine zinatumikiwa. Kwa maana kwamba ndiyo malengo. Kwa hiyo sisi tunamlea au tunamfunza mwanafunzi hapa nikiwa lengo letu kubwa ni kumtoa talib ilm salafi muassal wa ilmu. Kwa ile elimu yake ina misingi, anazungumza mambo kwa mujibu wa misingi inayokubalika katika misingi ya ilmu. Na kutokea hapa nitaanza kuzungumza na kutaka kusema, kwa sababu sitasomesha darasa ya sira leo. Kuanzia hapa nitaanza kuzungumza ninachotaka kusema. Leo na si leo tu, yani kusema leo na kusudia kwa wakati wa sasa, na pia si kwa wakati wa sasa, tangu hapo zamani. Daharan tawila, muda mrefu, watu wa batil min ahli albid'i wal ahwa'i wal dalal, katika watu wa bid'a, watu wa batil, watu wa kufuata matamanio na makundi maovu yenye fikra chafu, siku zote wao husimama kwa lengo la kuwapotosha watu. Baadhi yao wakiwa wajua na wengine hawajui, hawalijui lengo hilo, na wengine wanakusudia na wengine bila kukusudia. Ala kulli hal ad-dalal hasil, kule kupotosha yani al-idlal iko katika ulimwengu. Kuna watu wapotoshaji wengi sana, na kuna watu ndio maisha yao hayo. Takaa ataandika, atasema kwa mihadhara, kwa kutba, kwa darsa, taandika kwenye gazeti, taandika makala, taandika kwenye vitabu na rasaili mbalimbali, lakini anapotosha. Hiyo ndio kazi yake, ndio maisha yake. Pengine mtu akaishi maisha yake yote kwa kazi hiyo. Wengine wakajitokeza katika al-fadhaiyat kwenye ma-television, wengine katika mawaki mbalimbali za internet na sehemu nyinginezo, katika mitandao ya kijamii, kwenye Facebook na wapi na WhatsApp na vitu gani, wakaandika na kuleta fikra zao mbalimbali na kuwapoteza viumbe vya Allah tabarak wa taala visivyokuwa na hatia yoyote, wakapotosha haki. Hawa ni watu wengi sana. Sasa Kwa kuwa sisi tunataka kuwajenga watu katika misingi ya sunna na misingi sahihi thabiti ahli sunna wal jamaa, na kumtoa mtu kuwa muasal katika da'wa salafia, basi lazima tupite na tufuate misingi ya da'wa hii. Na yazungumza haya kwa munasaba wa hizi masiku na haya mambo yanayoendelea katika ulimwengu. Kwa hiyo nazungumza haya kama nasaha kwenu, ushauri, mwongozo. Bila ya kufanya hivi itakuwa tumefanya khiana pia. Kwa hiyo ni lazima tukumbushane, tuambiane, tunasihiane, tufundishane, sababu watu wengi hawajui katika misingi mikubwa ya da'wa salafia, ambayo tunaona watu wengi ambao wamekubali da'wa salafia katika hizi nchi zetu wameshindwa kulazimiana nayo. Tulabu ilm, wanafunzi wanaosoma ilmu, wale wa chini na wale waliostafidi, kadhalika hata awam almuslimin, wale watu wa kawaida katika Uislamu ambao hawajishughulishi na kutafuta ilmu. Na hawa awamu wanagawanyika, kuna ambao hupatiliza wakafuatilia mambo ya ilmu wakasikiliza kwa wanafahamu, na wako ambao hawasikilizi ila kidogo. Hawa ni wakuhurumia, kwa sababu maisha yao kwenye tabu sana katika maisha ya dini. Mtu akawa yeye ni ammi, hayuko katika kutafuta ilmu, alafu na ulimwengu katika hali kama hii, asikiza sikiza tu, huyu maisha yake ni ya tabu sana katika dini yake, na kupotoka ni rahisi kuliko wale ambao wamejikita katika kufuatilia, pamoja na kwamba hashiki kitabu akasoma, lakini kufuatilia mambo yanavyokwenda kidogo hutarajiwa kheri yake. Huyu si kama yule wa kwanza, pingine huyu pia akamshinda talibul ilmi almuhmil, mwanafunzi mwenye kupuuza mzembe. Na tutataka kusema kwamba kwa wakati huu kuna mambo mengi. Kwa ahli sunna wal jamaa wameweka misingi ambayo talibul ilmi atakiwa aifuate ili abaki na alinde dini yake. Mambo ambayo wengi katika walioivamia da'wa salafia katika awam na matulabul ilmi, wengi wao wamekhalifu misingi hii, na kukhalifu kwao msingi huu kutawagharimu katika maisha yao usomaji na da'wa zao, na hawa awamu kutawagharimu katika upande wa misimamo yao. Na haya ni makosa yamefanywa na jamaat Ansar Sunna, makosa makubwa kabisa. Tataja miongoni mwa makosa hayo au msingi ambao umekiukwa ni msingi wa nani ambaye anastahiki kusikilizwa na sunni. Man huwa almarji', nani ambaye, au almarji'a, ni nani ambaye hurejewa katika mambo, na nani anastahiki kusikilizwa. Ahli sunna anatakiwa akae na nani? Sunni as-salafi anatakiwa akae na nani na amsikilize nani na nani, na nani hafai? Kwa sababu katika misingi ya mwanzo, ukisikiliza mwanzo kabisa, wakati tukilingania da'wa hizi na ndugu zetu katika masalafi, tulikuwa kitu kikubwa ni kuwafungamanisha watu na ahlul ilm, na hili litaendelea mpaka mwisho wa umri wetu, kwa sababu ndivyo tulivyofunzwa na dini yetu, Qur'ani na sunna na aqwali za ahlul ilm, kuwajenga watu wawe wale watu wa kawaida na matulabul ilmi, kuwajenga kuwa na mawazo na fikra na itikadi ya kuwarejea ahlul ilmi katika mambo na kuwasikiliza wao. Na nilikuwa tukitoa mifano, kwa mfano Mabohora wanaona wachuoni wao Ismailia Agha Khan, wanaita Agha Khan, wana maulama wao ambao wao wanawasikiliza. Ithna Sharia, wana maulama wao ambao wao wanawasikiliza. Kwa maana kwamba hawa mabohora hata siku moja huwezi kumpa fatwa ya mwanachuoni ukiithna sharia akaikubali hata siku moja, wala huyu mithna ashari al-Jafari kama anavyojiita Jafariyun, huwezi ukampa fatwa ya mwanachuoni wa kidohora akaikubali abadan. Kadhalika masufi, masufi sufia wala maulama wao tena wamegawana katika maturuki zao na tarika zao, watu manakshabandi wao wana wanawachuoni wao wanawasikiliza, madiobandi wana mashekhe wao wanawasikiliza, qadiria wana mashekhe wao wanawasikiliza, shadhilia wana mashekhe wao wanawasikiliza, arifaiya wanao mashekhe wao, addusuqiya na turuki zote, alawiya wana mashekhe wao na maulama wao. Kadhalika makhawariji na tawaifu zao zote kama maibadhi wana maulama wao, huwezi ukampa ibadhi fatwa iliyotolewa na Sistani au Shirazi au Aljuwaibar au fulani au Alkhui katika wanawachuoni wa Kishia, hawezi kukubali. Yeye ataka Khalili kasemaje? Kila watu wamejifunga na wanawachuoni wa madhehebu zao. Maikhwan, ikhwan muslimun wana maulama wao na mashehe wao na wale watu wabeba fikra ambao wanawaongoza. Kadhalika mahizbu tahriri wana mashehe wao na maulama wao wanaowaongoza, hawasikii kauli ya mwingine. Basi wewe taja tawaif karibu zote zina maulama wao na watu wao, wana harakati wana mashehe wao maalumu wanaowakubali. Ukiwatajia hao basi makhawariji, makhawariji wa kisasa wana mashehe wao, kumtajia kauli ya Anwar Hawlak kama akasema fulani akasema kadha, Usama bin Laden akasema kadha, ungeata hata sema shekhe Aiman Dhawahiri akasema kadha, basi yeye atachukua kauli hiyo na hata msikiliza mtu mwingine, na kauli yake kwa wao ni dalili. Sasa aina yadhhabu sunni salafi, as-sunni as-salafi atakwenda wapi hapa? Atawasikiliza wanawachuoni wa ikhwan au jamaatu tabligh au masufi au mashia ithna sharia au makhawarij au kadha wa kadha, watawasikiliza kina nani na wapi watachukua dini yao? Itakapokuwa imekubainikia wewe sunna na ukafahamu sunna ni nini, ikakubainikia wewe ad-da'wa salafia na ukafahamu salafia ni nini na ni wapi maulama wake, ni kina nani waliobeba bendera ya jambo hili, kina nani walilingania da'wa hii kwa mujibu wa kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, kuna udhuru tena wewe kukaa na kuwasikiliza watu wa batil? Kuna udhuru tena? Sasa msingi huu watu wengi wameukosa. Leo ukifungua katika simu za watu, ukifungua kwenye laptop yao na sehemu mbali mbali unavyohifadhi vitu vyao, utakutana na fikra na mihadharat na durus za watu ambao hawana alaka yoyote na da'wa salafia. Au mtu upoteza muda akafungua katika mawaqi zile katika sehemu gani mbali mbali, akawa anasikiliza watu wa batil. Sasa wewe ukikaa ukawa unawasikiliza watu wa batil, fahamu kwamba umeuvunja msingi katika misingi ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Yatakao kutokea usije ukailaumu isipokuwa nafsi yako. Usimlaumu yeyote. Leo ukisema watu wa uhuru wa fikra kwamba mtu yuko huru amsikilize yoyote alafu achague kwa kufuata, basi huyu unamwambia hivi, akisikiliza sasa hivi akimsikiliza ibadhi, baada ya masaa mawili atakuwa ibadhi, akisikiliza Shia na Sharia baada ya masaa mawili atakuwa mshia, akimsikiliza Kadiani baada ya masaa mawili atakuwa Kadiani, mpaka ikifika masaa 24 kashatoka kwenye mapote karibu 12, na yote unga mkono hii sawa kabisa, kwa sababu wote wana shubahi zao na maneno yao ambayo wewe huwezi kuyajua. Kwa hiyo imekatazwa kwa mtu wa kawaida na kwa wanafunzi wa viwango vya chini kutokuwasikiliza watu wa batil. wanatakiwa wao wajishughulishe na elimu na kusoma mpaka watakapokuwa muassalun na kuweza kumeyizi shubahi zao, shubaha za watu wa batil, wakawa na uwezo wa kurejea katika masadili na vyanzo vya maneno, na wanao uwezo wa kuwaradi watu wa batil, basi wawasikilize watu wa batil kwa lengo la kuwaradi na sio lengo la istimtaa na kupoteza wakati. Kwa hiyo ukilitazama hili, billahi alaikum, mkirudi katika hili, mkitazama hali ya watu wanaojinasimisha dawa salafia, wengi katika wao wameukhalifu msingi huu, wengi katika wao. Kwa hiyo nasikiliza tu la ashubahu khatafa waluqulu dhaifa walqulubu dhaifa, shubha siku zote ni zini kuchota na akili siku zote na nyoyo zinakuwa ni dhaifu. Kwa la tumakin sam'aka, usimakinishe sikio lako ukamwekea mtu wa bathi, na hali ya kuwa wewe kiwango chako cha ilmu ni bado katika abjadiyatul ulum, bado kwenye elimu za mwanzo kabisa, hujafanya itqani katika aqida, hujafanya itqani katika fiqhi, hujafanya itqani katika qurani, hujafanya itqani katika elimu za lugha na misingi ya fiqhi na misingi ya hadithi. Kwa hiyo wao siku zote mtu wa bathi alivyo tabia yake, hata kama ajui udhu, ule udhu wa Mtume SAW akumwambia hebu nisomee hadithi moja tu ya Mtume SAW iliyokufundisha udhu, au unapoingia msikitini wasemaje na unapotoka wasemaje, kwa hadithi ipi, hajui, lakini anaweza kukupangia shubuhati zikakuingia kwenye akili. Hili liko, hajui chochote katika dini. Kumuliza na mimi sijasoma, lakini atakuletea mtiririko wa mashubuhati ambao utaona da itakuwaje sasa hivi. Wajua sema kweli mara ushamkubali. Na ndio maana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala aliambiwa kuna fulani atakujadiliana wewe, akasema wajua uweza kunitajia hadithi ya kuingia msikitini na kutoka? Sasa sijui. Sijihifadhi mimi, sijui hadithi hiyo. Kama basi wewe dini yako mwenyewe hujui, utaniambia nini sasa wewe? Wewe hujui adabu za kuingia msikitini na kutoka, kwamba hadithi yake ni kuna zamani kiambua hadithi ulete kwa sanad, hadathana fulan al hadathana fulan qala akhbarana fulan an fulan an fulan an fulan min sahabi mathalan an nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Utaje hivyo kama huna elimu hiyo, wewe ni jahil kwa wakati huu. Sasa hivi al aqal ujue tu kwamba wasemaji kwa hadithi ipi iliyothibiti. Sasa mtu hajui hilo, adabu za tahara hajui, sala yake hajui, lakini anaweza kukupangia mtiririko wa mashubuhati na mambo mbalimbali ya utata mwenyewe uliokaa ukasoma labda miaka saba, hauna kushinda hivi hivi. Wewe umekaa kusoma, mzako amekaa tu dakika mbili masaa mawili kwenye internet, akuletea shubha, wewe huziwezi. Sasa limadha tumakkinu sam'aka minhu, kwa nini wewe unalimakinisha sikio lako kumsikizisha kumsikia yeye? Wewe hutakiwi, maadamu wajua kwamba huyu ni mtu wa batil, wewe hutakiwi kusikiliza habari zake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika aya imekuja katika Qur'ani, Allah anasema huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab, yeye Allah ndiye aliyeteremsha kwako wewe Muhammad kitabu, yani Qur'an, minhu katika hicho kitabu, yani katika hizo aya za Qur'ani, katika hiyo Qur'ani ayatun muhkamatun, kuna aya zilizobainishwa ziko wazi hazina utata ndani yake, ayatun muhkamat, kuna aya zilizofanywa vizuri kabisa zikabainishwa, hunna umul kitab, aya hizo ndiyo mama wa kitabu, ndiyo marejeo na ndiyo msingi wa kitabu chote. Tunatakiwa tusimame katika ayatu muhkamat, tuzifanyie kazi. Kisha Allah tabaraka wa taala anasema wa ukharu mutashabihat, na kuna katika hizo Qur'ani, katika aya za Qur'ani kuna aya nyingine ambazo ni zenye kutatiza kimaana, haziko wazi maana zake. Fa ammal ladhina fi qulubihim zaygun, ama wale ambao mna katika nyoyo zao kuna kupotoka, tayari Allah tabaraka wa taala ameingiza upotofu katika nyoyo zao, hakuwakadiria hidayah, hakuwapa muongozo, hawana nuru ya hidayah. Famma alladhina fi qulubihim zaygun, ama wale ambao mna katika nyoyo zao upotofu, fayattabi'una ma tashabaha minhu, mtawaona wanafuata yale yenye kutatiza siku zote, yani zile sunna za kiamal za dhahir ambazo sitoziona tujinda na nafsi zao, lakini ile dhahiri ya dini imewashinda, dini imewashinda wao wenyewe, si kwenye nafsi zao wala kwa familia zao na watoto wao, maisha yao hawataki dini. Ukitazama swala zao na maisha yao katika kutabiki sunna, wako mbali kabisa na haya. Lakini utaona wasemaji kuhusu kitu fulani, yani anatia shubha. Hawa ndio watu ambao wana zaighi katika nyoyo zao, hizi ni alama zao. Famma alladhina fi qulubihim zaighun, ama wale ambao ndani ya nyoyo zao kuna kupotoka, fayattabi'una ma tashabaha minhu, siku zote, kwa sababu hii imetumika fi'il mudhari, wanafuata yale yanayotatiza katika hizo aya, katika hizo, katika hicho kitabu. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitna, kwa ajili ya kutafuta fitna. Ibtigha' al-fitna, Allah anasema hii ni maf'ul li ajli, kwa ajili ya kutafuta fitna. Lengo lao kubwa ni kutafuta fitna na kuwapoteza watu. Wabitigha'a ta'wili, na kutafuta kuipotosha, kupotosha ukweli. Tafsiri na maelezo ambayo si sahihi ndio lengo lao. Kwa hiyo kutafuta ni fitna. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi. Baadhi ya qiraa imekuja kwa kusimama hapo. Hakuna anayejua marejeo yake ya hakika hasa na maana yake ya hakika isipokuwa Allah na wale waliobobea katika ilmu. Yakulun, na wao wanasema, amanna bi, sisi tumeziamini aya hizo, kullu min indi rabbina, zote hizo zatoka kwa Mola wetu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoisoma aya hii katika surat Ala Imran akasema maneno haya yafuatayo. أقسم حديث من فقه تقوى عائشة رضي الله تعالى عنها أسمى صلى الله عليه وسلم بعد يسمى آيه فإذا رأيت الذين أو فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه متكبوون وليأنباو ونفوات زلزل زلزل تتيزك كهيش كتاب فأولئك الذين سماهم الله هاون ديو وليأنباو أمي وتاج الله تبارك وتعالى. Hei, tufanya nini? Mtume sema fahadharuhum, tahadharini nao, watahadharini watu hao. Hii ni tahadhari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtazame mtu maisha yake katika sunna, tatbiki ya sunna. Hatusemi awe maasum kwamba hakosei kabisa, la, mtazame tu ile maisha yake ya kawaida kiitikadi, itikadi yake, sunna na tatbiki yake katika masala ya dini na ibada, yeye na familia yake, mtazame yeye mwenyewe. Tunaona dini imemshinda, dini haiwezi wala hata kidini, lakini yuthiru shubahat, huleta mambo ya utata, akaanza jambo kana kwamba anataka kusema dini, na mwingine akazungumza kana kwamba ana uchungu sana wa dini, kweli kweli aumizwa na mambo ya dini mpaka akalia, wa huwa kadhab, na yeye ni mwongo mkubwa, si mkweli. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mkiwaona watu hao, fahdharuhum wa tahdharini, kwa maana kwamba msiwasikilize, msikae nao, msisome kwao, msitanganyike nao, msieneze habari zao na ujumbe wao. Wa tahdharini, fahdharuhum wa tahdharini watu hao. Sasa katika hadithi hii الحافظ النووي الإمام النووي رحمه الله تعالى أسيما كتك شرح يا صحيح مسلم على إلزي إمام النووي رحمه الله تعالى أسيما في هذا الحديث كتك حديثه التحذير من مخالطة أهل الزيغ كتك حديثه كنا كتهذر شوات نقود تنغانيا نوات وكتوف وأهل البدع نوزوش وات وبدع. Kuna tahadhari ya watu kuchanganyikana wazushi vile vile. Wa man yattabi'u al-mushkilati lil-fitna, na wale wenye kufuata mambo yenye utata kwa lengo la kutafuta fitna. Kuna mwingine si mtu wa bid'a, asili yake anajinasibisha na sunna, lakini anapenda sana kutafuta na kutafuta na kuchokochokoa vitu vyenye fitna ndani yake. Wa man yattabi'u al-mushkilati lil-fitna fala yujabu, mtu huyu akizungumza haitikiwi, kwa maana kwamba hajibiwi, akiuliza hajibiwi, bali yuzjaru, bali anakemewa, wa yuhadharu, na anatahadharishwa na watu, kama adhara au kama hadhara Umar ibn al-Khattabi Sabir ibn Asal hina kana yattabi'u al-mutashabih, kama vile alivyo au kama adhara, kama alivyomwadhiri azara, itakuwa hivyo, kama imma ni azara au hadhara, kama alivyompa taziri Umar ibn Khattab Sabir wakati alipokuwa akifuata mambo ya utata. Kuna mtu alikuwa akiitwa Sabir katika tabi'in, yeye alikuwa akidonoa baadhi ya aya. Unasemaje hapa? Anawatatiza watu. Habari zikamfikia Umar radhiallahu ta'ala anhu. Umar alikuwa na durra, alikuwa na kiboko chake, akasema mleteni Sabir. Akamchapa fimbo za kichwa, tandika kweli kweli, damu za mtirizika. Ikawa asema ya Amir al-Mu'minin, ikiwa wataka kuniua niue kwa upanga, maana hivi unanitesa sana, naumia mimi, na kama ikiwa wataka kunitia adabu, mimi nishakoma, nishapata adabu sasa hapa. Baada ya pale Umar akamwachia Sabiri, akasafirishwa au aliondoka katika nchi ya Madina, kenda mbali. Mpaka baada ya kufa Umar radhiallahu ta'ala anhu, Sabiri alirudi tena Madina, akawa mpole sana, watu wakawa wanamchokoza, vipi Sabiri, wasemaje haya hii? Asema mistaki habari hizo. Kwa nini? Asema adabani al-abdu salih, alinitia adabu mimi mja mwema, nishakoma mimi, sitaki tena habari hizo. Kwa hiyo watu hawa la yujab, mtu kama huyu akiuliza hajibiwi, bali yuzjaru wa yuhadharu, bali watu hawa watakiwa wakemewe, kadhalika watakiwa watahadharishwe, watu wasinyamaze kimya, mimbari zitumike kuwatahadharisha watu hao, mihadharat na durusi ziwatahadharishe watu hao, kwa sababu wao ni mufsiduna fil ard, wanafanya ufisadi katika ardhi kupitia jina la dini. Haitakiwi watu hao kunyamaziwa kimya. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari juzu ya 8, ikisema juzu ya 8 Fathul Bari ina maana ni kitabu tafsir, kwa sababu kitabu tafsir kwenye juzu ya 8 katika Fathul Bari, kwenye juzu ya 8 ukurasa wa 266 anasema Al-Hafidh, wal muradu at-tahdhiru min al-isgha'i ila alladhina yattabi'una al-mutashabiha min al-Qur'an. Muradi wa hadithi hii ni kutahadharisha kuwasikiliza wenye kufuata mambo yenye kutatiza katika Qur'ani. Wa awwalu ma dhahara dhalika min al-yahudi, na mwanzo wa kudhihiri hilo ni kutoka kwa Wayahudi. Hii ndio tabia yao, kufanya tashkiki kwa watu, kuwatia shaka watu katika imani yao, wanapenyeza maswali ambayo yatamfanya mtu dhaifu atie shaka katika dini yake, hasa katika zile hurufu al-muqatta'a. Mayahudi walikuwa wakitia, mbona imekuja alif lam mim qaf nun kaf ha ya ain sa, nini hizi? Wanawatia shaka baadhi ya Waislamu. Kwa msiosikilize watu kama hao. Kisha jambo hili asema, thumma awwal ma dhahara al-islam min al-khawarij, kisha mwanzo wa kudhihiri baada ya katika kudhihiri katika Uislamu limetoka kwa khawarij jambo hili, hatta jaa ibn Abbas annahu fassara bihim al-aya, mpaka imekuja kutoka kwa Ibn Abbas kwamba yeye Ibn Abbas ameifasiri aya hii kwa hao makhawarij. Yani baada ya kudhihiri Uislamu ikawa makhawarij ni katika mapoti ambayo yanafuata mutashabihat. Makhawarij wote, hata wale wanajiita watu wa kitali kwamba jihadi na wote, makhawariji wote wako katika sampuli zao hizo, wao wanafuata zile zinazotatiza katika aya, mpaka ikafikia Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kuitafsiri aya hii, kama alladhina fi qulubihim zayg, nasema al-khawarij, akawataja kwa ni makhawariji hapa, kama alladhina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wil, akawataja kwa jina za kwa lengo yao kwamba hawa ni mahawari ndio wenye tabia hii, ndio hawa waliokusudiwa hapa, kwa sababu siku zote mahawari yatabiuna ma tashabaha min alkitab, wanafuata zile zenye kutatiza katika kitabu. Aya ziko wazi, inal hukmu illa lillah waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Wanachukua nusu nusu katika aya bila kuangalia aya hii imekuja kwa mwaradi gani, maksudi yake nini, mtume amesemaje sallallahu alaihi wasallama, tafsiri yake ni ipi. Wayunazziluna ayati alkufari walmushrikina ala almuslimin, na wakaziteremsha aya za makufari na washirikina kwa Uislamu wenzao. Kwa hiyo haya ndio maelezo ya baadhi ya ahlul ilmi kuhusiana na aya hii, kwamba haifai watu kukaa na kuwasikiliza watu wa batil. Lakini leo ukiwatazama wanaojiita masalafi wameukiuka msingi huu. Sasa hatujui ni kwa sababu wamefahamu usalafi nusu au robo, wakafahamu baadhi ya mambo, mingine hawakuyataka, kwa hiyo wakaingia katika balaa hilo. Lakini sisi tunafahamu kwamba msingi huu wa kusikiliza kila mtu na kila anayesema awe ni khariji, murji, qadari au yoyote, huu ni msingi wameshikamana nao jamaa Ansari Sunna. Na ndio maana ndani ya da'wa yao, na hii tulizungumza siku za nyuma kwa mara nyingi sana, ndani ya mkusanyiko wao utawakuta watu wana fikra za irja, kuna watu wana misimamo ya ikhwan muslimin, kuna matablighi ndani ambao ni Sheikh Al-Albani asema wazi rahimahullah ta'ala kwamba tablighi, jamaa ya tablighi ni sufiyatul asr, ni masufi wa kisasa, ni masufi bila shaka. Ikhwan muslimin utakuta wamejazana na wana harakati mbalimbali wajinasibisha na sunna, sunna yao ni ya mwezi tu, mwezi umeandama suria sisi tutafunga, umeandama umetoka tena tutafungua basi, au baadhi ya vitu fulani hivyo, wakaona hivyo ndio sunna imetosheka. Mwana sunna mwenzetu yule, kwa sababu wafunga na kufungua na mwezi wa kimataifa, au kwa sababu ameweka ndevu, au kwa sababu amepunguza suruali, lakini hawatazami mu'takadi yake amemili katika upande upi, maafadhi yake na mastari yake katika mambo ni yapi, mambo yake anayapima kwa misingi ipi. Sasa hili likawagharimu sana, ndio maana utakuta jamaa ina watu wa sampuli mbalimbali, kuanzia vijana na wazee, kuanzia vijana mpaka wazee, kwa yote anayekuja katika watu wa batili achota tu. Kuja mtabidii watachota watu, utakuja makhawariji watachota watu, utakuja fulani watachota watu, ili mradi aje aseme tu kwa jina la sunna. Sasa hili ni tatizo, mpaka afikia mwana sunna mwenzetu lakini murji, mwana sunna mwenzetu qadari, mwana sunna mwenzetu khariji. Kwa nini? Kwa sababu hawakuwajenga watu katika misingi, nani asikilizwa, nani hasikilizwi, nani kina nani katika umma huu ambao wanastahili kurejewa katika mambo. Hili ni tatizo ambalo limeukumba umma wa Kiislamu kwa watu wenye kujinasibisha na sunna. Lakini wa illa lau kama tungebaki katika misingi hii tukajua manzila zetu, kwa sababu as-sa'idu man arafa qadra nafsi, siku zote mtu mzuri na mtu mwema ni yule anayejua mikidari ya nafsi yake, kwamba wewe katika elimu kiwango chako ni vipi. Ikiwa wewe watatizika katika masala ya udhu, masala ya ndoa katika nikah, wataka msaada wa ahlul ilmi. Sheikh Albani kasemaje? Sheikh Ibn Uthaymeen yasemaje? Sheikh Ibn Baz kasemaje? Upewe fatwa ndio uone kwamba kweli hii ndio dini. Yanapokuja masala mazito makubwa katika umma, huhitaji Ibn Baz wala Ibn Uthaymeen wala Al-Fawzani wala Albani. Huhitaji wao. Wewe mwenyewe watosha kuwa ni Sheikh al-Islam kama vile Ibn Taymiyyah. Bila shaka huu ni utovu wa adabu kwa ahlul ilmi, jambo ambalo halitakiwi kwa ahli sunna wal jamaa, kwa as-salafiyuna wa kweli. Kwa hiyo nasaha zangu ambazo nazielekeza kwenu katika wakati huu, yeyote aliye na mapenzi na watu wa batil, basi anatakiwa mapenzi ya kusikiliza yani, basi aachane nao, hawatamuongoza katika njia ya haki. Kwa sababu hawa watu wa batili imma wanaweza wakawa ni munharifuna yad'una ila batilihim wa hum ya'lamun, inawezekana wao ni munharifuna washapotoka na wanalingania kwenye batili na wao wanajua, wanachokifanya, kwa maana kwamba si kwamba wajua kwamba hii ni batil, wanajua kile wanachokifanya wakidhani kwamba ni haki, na wanajua wanafanya kitu gani. Au inawezekana hao wanaosikiliza wanalingania kwenye kitu wasichokijua, kwa maana kwamba wanasikiliza watu wengine wasema nini na wao wanasema. Na hawa wengi katika wao ni qassasun, wale watu wa visa na maduati wa visa katika nchi hizi zetu, hasa katika ukanda huu wa watu wanaozungumza Kiswahili ni wengi sana. Na wengi katika wao ghairu muassalina bil ilmi, hawakujengwa katika misingi ya ilmu. Hata ukiangalia historia zao za kusoma, ukifuatilia durusi zao na mihadhara yao, ni watu hawakusoma. Kwa sababu watu wengi hawajui, kwa hiyo atachukua hadithi mbili tatu, kasikia kisa fulani na kisa fulani, atazungumza kwa ufundi wa maneno, khalas. Watu wakafurahika, kazungumza kitu, lakini hakuna kitu. Sasa wewe ukisikiliza habari hizi, ukimsikiliza mtu huyu kwa kuwa wampenda, anaweza akakunukulia batil, kwa sababu ni bomba limeunganishwa katika chemchemu au kwenye kisima cha maji machafu, lakini limekuja kwenye bomba zuri kabisa kama vile bomba la maji safi, lakini anafuta kutoka huko anakuletea wewe, wa anta la tashur, kwa sababu wampenda huyu. Kumbe maji yana sumu, kinywaji anachokuletea ni kichafu, kwa kuwa yeye mwenyewe ghairu muassal, hawezi kuchuja. Akisikia fulani na yeye kila siku atakaa toa habari mpya, awaletee watu habari mpya kwamba hajachuja bado, kwa sababu hawa wazungumzaji hasa wasuni wana miaka yao. Atazungumza kipindi fulani, mara utasikia amekatika, hayuko na yuko hai, hajakufa. Wa huwa mayit, mata wa huwa hai, yurzaq, amekufa lakini bado yuko hai, anaruzukiwa, kwa maana kwamba wakati wake umeisha, kwa kuwa visa vyake vyote vimefilisika, watu wavijua. Ametoa kisa mtu mmoja kimshanukuliwa katika mimbari karibu 10,000, akitoa kingine watu kinyakuwa hivyo hivyo. Sasa visa vyake vimemalizwa na watu, na wengine wana ufundi wa kuvitoa zaidi kuliko yeye. Kwa hiyo wakati wake intaha, anakuja mwingine, huyo atashika nafasi miaka 5, 10, 12 naye ya mtu. Hivi ndivyo ilivyo. Sasa usichukue, usitoe akili yako na nafasi yako kuwasikiliza qassasun, watu wa visa, nao ni wengi, wa maaktharahum, na wingi wao ulioje. Sasa ni ajabu kwa talibul ilmi, mtu akaa atafuta elimu alafu amsikiliza mtu qassas, mtu wa visa, watafuta nini? Sasa ulimwengu umefunguka leo, ukitaka durusi kwa kiasi unachotaka za kila siku za maulamaa wakubwa wenye kutegemewa katika ulimwengu wa Kiislamu, ambao wana wachuoni wa ahli sunna wameshuhudia juu ya ukweli wao na ilmu yao na uaminifu wao, durusi zinapatikana katika ulimwengu, darasa za kila leo kupitia mathalan shabakati kama za mirathu la anbiya, ukisikiliza darasa za kila siku za mashaikh mbalimbali, vitabu vya kiilmu vinasomeshwa vikubwa vikubwa. Lau kama utaamua kila siku msikilize shekhe mmoja, basi umri wako utaisha, hujamaliza mashaikh wengine. Vitabu vingi vimesomeshwa. Sasa kwa nini usipate faida ya kiilmu kutoka kwa ahlul ilmu? Tusikilize watu ambao hawana faida yoyote katika ilmu, na wakitaja maalumati yao ni muzayafa, ghairu munakaha, ghairu muhakaka, maalumati ambayo hayakuchujwa, hayakuhakikiwa. Watu wanarithishana visa tu vya uongo na vingine vya kweli, lakini haviko katika waji huo. Kwa nini usichukue moja kwa moja kutoka kwa ahlul ilmu? Kama yeye atakusikiliza durusi za kina mashaikh mbalimbali, kina Sheikh Ibn Uthaymeen, lau kama utaamua kusikiliza sharhi yake ya Ajurumia, utapata faida, kishirisha vizuri kabisa. Ukisikiliza durusi zake za Alfiya, darasa zake katika Mustalahul Hadith, katika Usulul Fiqh, na vitabu mbalimbali vya kusherehesha katika Zadul Mustaqni na vitabu vinginevyo, Al-Mumti' aliyosherehesha Sheikh Ibn Uthaymeen, na fatawa zake za An-Nur ala Ad-Darbi, darasa Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi, silsila Al-Huda wal-Nur ya Sheikh Al-Albani, na baadhi ya durusi alizozitoa zaidi ashrika 900 na ngapi huko za Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, tuweza kuzimaliza. Durusi kina Sheikh Al-Fawzani ambazo zinaendelea hazikatiki, kina Sheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, kina Sheikh Muhammad Amani al-Jami, na namna alivyohakiki tauhid, na vitabu alivyosherehesha kama kitabu al-Wasitiyya, Tajmuriyya, al-Aqidatu al-Tahawiyya, namna alivyohakiki Sasa wataka kumsikiliza nani tena baada ya haula? Ashiri tuna dhuruza Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala katika fani mbalimbali. Sikwambie Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad darasa yake katika Sunan ya Abi Daud, Sunan an-Nasa'i, Jami' at-Tirmidhi. Utazimaliza nini darasa kama hizi? Hao ni maulama wakubwa. Na ndani yake kuna fawaidi za kiilmu ambazo nyingine hujawahi kuzisikia maisha yako. Pingine utakao usizisikie faida hizo. Lakini alhamdulillah zimerekodiwa vizuri kwa ufundi wa hali ya juu. Kwa hiyo utastafidi lugha ya Kiarabu, adab, utastafidi maalumati mengi kutoka kwao. Ikiwa wewe utakusikiliza ashirika kama wakati huo unao, basi sikiliza hao. Sasa leo sikiliza watu ambao wao wenyewe hawana uhakika na kile wanachokisema. Kwa hiyo huku ni kwenda kinyume na njia ahli sunnati wal jamaa. Kwa madhara yake katika mujtama yatakuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo adhil muadhin. Katika mambo ambayo yanatakiwa kwa ahli sunnati wal jamaa ni al-hadhar min ahli al-bid'i wal ahwa bali wabughdhuhum wa hujranuhum wa muqata'atuhum wa huwa as-sabil as-sahih lihimayati al-asihaa min ahli sunna. Kinatakiwa kwa ahli sunna ni kuwatahadharisha au kutahadhari dhidi ya watu wa bid'a na watu wa kufuata hawa za nafsi, matamanio ya nafsi, na kuwachukia watu wa bid'a kwa sababu ya bid'a zao, na kuwakata, kwa maana kwamba usiwasikilize chochote katika masuala ya dini. Na hapa tunapozungumza haya ina maana kwamba tusifanye nao muamala kwa kawaida wa kidunia, au wale ambao tuwamudu kwa kuwa uwezo wao ni mdogo na wamefitimiwa. Kama tuweza kuwafikishia haki, basi tusifunge milango tukawa hatuwafikishii ujumbe. Tuwafikishie hata kama ni kidogo kidogo, hasa itakapokuwa watu wengine awahuriki na msahaba huo au na hali hiyo, mpaka mtu atakapokuwa sasa ameweza kumayizi. Lakini asli kwa ahli sunna ni kuwatenga ahli bid'ah na kuwatahadharisha na kuwakata na kutokuchanganyikana nao, na hii ndio njia sahihi ya kuihami, kuwahami wale waliowazima katika ahli sunna, kwa sababu adwa albalidi ila aljalidi sari'u, kama amesema mpumbavu kumwambukiza mtu mwerevu ni jambo la haraka sana, kama vile kaa la moto na majivu. Ukiweka kaa la moto kwenye majivu, majivu hayawezi kuwa moto, sio? Lakini mkaa wenye moto utakuwa majivu. Kama vile ukichukua matunda kama machungwa yaliyokuwa yameoza na machungwa mazima, ukiweka moja tu ukichanganya, unasema nitakuja kula kesho kutwa, utayakuta yote yameoza. Hayawezi yale kumi yakafanya moja kuwa nzima hata siku moja. Kadhalika samaki, mchukua samaki aliyooza ukamchanganya na samaki wazima, kisha baadaye nitakuja, basi ukija utakuta wote wameoza, wamechina. Kwa hiyo hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo mpumbavu mmoja akikaa na watu wenye akili kumi anaweza kuharibu wote, kwa sababu yule mpumbavu wake. Kwa hiyo adu waljalid albalid liljalid sari'u. Kwa hiyo mtu atakiwa awafanye mukataa, awahame kwa maslahi ya dini yake, kwa maslahi ya dini yake. Mtu usikae na kuwasikiliza watu wa bid'a, wala kusoma makala zao, kusikiliza ashirita zao na kutangamana nao katika masala ya dini. Lakini kuuza na kununua na mengineyo, haya yatakwenda kwa mipaka yake. Na haya ameyatahadharisha Allah tabaraka wa taala kwa watu waliotangulia na kwetu pia vile vile. Allah tabaraka wa taala anasema wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Msiwaegemee wale waliodhulumu. Na kuna adhlam kuliko kama vile baada ya shirki, hakuna aliyodhalim kuliko ahlul bid'ah. Msije mkawaegemea wao mkakaa nao, kwa sababu utawagusheni nyinyi moto. Mkikaa nao mtakwenda motoni msipoangalia. Kwa sababu dini ni kitu muhimu sana. Lakini dini ni rahisi kukuponyoka. kuliko unavyodhania wewe. Unaweza ukaponyokwa na msingi wa dini kidogo tu, yani kwa kitu kidogo sana kikakutoa wewe katika mstari wa sawasawa, pingine ukafa katika hali hiyo ikawa ni sababu ya kwenda motoni. Kwa hiyo dini inatakiwa ihifadhiwe, kama tunavyokariri mara kwa mara maneno ya imamu al-Qahtani rahimahullahu ta'ala, tunasema ad-dinu ra'sul mali fahfaz bihi au fastamsik bihi, ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi fayadhaya'uhu min a'zami al-khusran. Dini ndio rasilimali yako, watakiwa uishike vizuri sana, ushikane vizuri kabisa na dini, yani usichezee vitu vyote unaweza kuvichezea ukafidia hasara yake, lakini sio dini. Kwa hiyo ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi, dini ndio rasilimali, ishike vizuri hiyo dini. Fadhaya'uhu min a'zami al-khusran, kuipoteza dini ni katika hasara kubwa sana, kwa sababu utakuja kujuta mahali ambapo hapata kusaidia chochote kujuta. Utajuta kwa nini ittakhattu fulanan khalila, kwa nini nimemfanya fulani kuwa ni rafiki. Utajuta kwa nini nimesuhubiana naye. Kule kusuhubiana naye au kumsikiliza yeye na kukaa naye kukakuathiri wewe katika jambo fulani katika misingi mikubwa ya dini, kukutoa katika sawa. Na ndio baadhi ya wanawachuoni wakafikia kusema kwamba mimi mtoto wangu kusuhubiana na mtu mwovu, mwizi au mwingine yoyote katika watu waovu, ni bora kuliko kukaa na mtu wa bid'a. Vipi mtu akaenda mwizi, sataiba huyu atakuwa kadha, hiyo ni salama? Kwa sababu ahlu sunna tangu hapo kadiman wanaona kwamba anayefanya maasi kwa sababu ya shahawati zake, kwa matamanio ya nafsi, hatusemi hivi kuwapendezesha watu kufanya maasi, la, kufanya maasi ya mtu kwa sababu ya shahawa ya nafsi yake ni ahwan kuliko mtu kufanya bid'a kwa sababu ya shubha. Kwa nini? Kwa sababu anayefanya shahwa, anayekunywa pombe, anayezini, anayeiba na wengineo, aona kwamba hili nalifanya ni kosa. Hakuna hata siku moja akaona kwamba lakini hii halali, hii halali yangu hii. Kwani hii si halali? Nimehalalishiwa mimi. Haoni hivyo. Anakiri katika nafsi yake kwamba hani nayafanya ni maasi. Na pengine akaweka azma ya kutubu au akatubia hasa. Na mwingine akaweka azma nitatubu kesho au kesho kutwa. Nafsi yake ikamdanganya hivyo. Kwa kuwa ajua kwamba haya ni maasi. Na zikija asbabu na imani kipanda kweli unaona atubu. Tofauti na anayefanya bid'a. Mtu akifanya bid'a aona kwamba hii ni dini, na yuko tayari kufa katika hilo. Hana sababu za kutubu. Atubu kwa lipi na kati hii ni dini? Aona kwa lile analolifanya apata thawabu. Kwa hiyo mtu akiingizwa katika bid'a ameingizwa mahali pabaya sana. Hivi ndiyo maana ya maneno ya wanawachuoni. Na ndiyo maana wengine wakasema kwamba bid'a inapendeza zaidi kwa shetani kuliko maasi. Na wengine wanasema kwamba an alqa Allah bi sahifati Hajjaj khairu li min alqa Allah bi sahifati Amr bin Ubayd. Mmoja katika wanawachuoni alitangulia sema mimi kukutana na Allah nikiwa nimebeba daftari langu ni kama daftari la Hajjaj bin Yusuf, ni bora kwangu mimi kuliko kukutana na Allah nikiwa na daftari kama la Amr bin Ubayd. Ambaye alikuwa ni mtu zahid, lakini alikuwa ni mtu wa bid'a. Kana zuhud. Hajjaj ibn Yusuf kam qatal min an-nas min as-salihin. Hajjaj ibn Yusuf ameua watu wangapi katika watu wema? Kama huwa kwa dhulma na udhwan. Amemua Sa'id ibn Jubayr. Bali yeye ndiye aliandaa na kwenda kumpiga Abdullah ibn Zubayr. Akivunja al-Kaaba na kafanya mambo mbalimbali ya ajabu kabisa. Lakini wamefikia kusema kwamba mimi kukutana na Allah na sahifa ya Hajjaj ni bora kuliko kukutana na sahifa ya Ubayd bin Amr bin Ubayd. Kwa hiyo watu wa bid'a ni watu wa kuwa tahadhari na kukaa nao mbali, hasa bid'a za kifikra kama makhawarij wanaojidai kwamba wao watakusawisha dini hii kwa jihad, na wakaangukia kwenye kuwakufurisha Waislamu wenzao, na hili ni jambo baya sana. Wakaangukia kwenye kufanya istihlali ya dimai muslimin, kuzihalalisha damu za Waislamu wenzao. Wakaangukia katika mikono ya kula mali za Waislamu wenzao na kuzihalalisha mali zao. na wakaharibu katika suma ya Uislamu kwa kiwango cha juu kabisa, na wakawapa fursa maadui ya kuupiga Uislamu, ikawa wao wanatumika kama ala, ikawa laysa bisunnati nasaru wala albid'ata kasaru, ikawa sunna hawakuinusuru wala bid'a hawakuweza kuivunja, si Uislamu waliousimamisha wala ushirikina waliouondosha. Ni balaa tu katika ulimwengu, jihadi jihadi, lakini ikija ukiangalia wamesimamisha nini katika Uislamu? Hakuna. Shiriki ipi walioiondoa? Hakuna, zaidi ya kujiangamiza nafsi zao na kuwaangamiza Waislamu wengine wasiokuwa na hatia. Leo kwa fikra za Mahawarij, kwa fikra za Mahawarij, miji mingapi ya Kiislamu imeungua kwa moto? Si Mahawarij walioichoma na kuiunguza Algeria, wakauawa watu, maelfu ya watu katika Waislamu kwa madai ya kutaka kusimamisha daula ya Kiislamu? Si ndio wao kwa njia wa kudai kwamba jihadi, iko wapi jihadi katika Algeria? Si ndio wao waliojaribu kutaka kufanya mapinduzi katika nchi ya Tunisia, wakataka kufanya walioyafanya? Si ndio wao Mahawarij wa Ikhwani waliojaribu katika nchi ya Misri, wakafanya walioyafanya, wakaingia katika uwanja wa Tahrir, Tahrir Square, wakakaa muda waliokaa, wakapewa madaraka, wakafanya ufisadi mkubwa ambao haujafanywa na serikali hizo zilizokuwa kizituhumu kwamba ni za kitawahuti. Wakaasisi ndani yake maovu mengi kwa kipindi cha muda mfupi tu, mpaka baadhi ya wanaochuoni walikuwa wanasema tunatamani wangepata miaka 4 tu hawa ikhwan muslimin katika nchi ya Misri, wakatawala miaka 4 tukaona ajabu. Lakini wametawala miaka yao imefika miwili, mwaka mmoja tu, wamebadilisha kila kitu katika dini maikhwan muslimin. Lakini mwiba unapoingia ndipo unapotoka. Wameingia kupitia Tahrir Square, wametoka kwenye Tahrir Square. Leo angalia Libya kwa fikra za Mahawarij, namna Libya ilivyoungua na inavyoendelea kuungua, baramil, alaf baramil za mafuta zinateketea na gesi, na miji inaungua kwa sababu ya fikra za Mahawarij. Na ukiangalia lengo lao kubwa si kusimamisha dini, ni sulta, madaraka. Lau ungemvumilia Gaddafi na umri wake, Muammar al-Qaddafi, pengine angejifia si muda mrefu kwa ile kadari ya Allah tabaraka wa taala aliyoipanga kwake. Lakini wamekosa subra. Mahawarij wakafanya maandamano, wakaingia barabarani, wakaanza kupambana, wakapigana na serikali yao. Watu wangapi wameuawa? Je, wamesimamisha dini? Je, wamevunja shirki? Shirki imevunjwa kwa Muammar al-Qaddafi. Lakini mangapi katika maisha yameharibika? Watu wangapi wamekatikiwa katika maisha yao? Damu ngapi zimemwagwa? Lau kama zitapimwa kwenye mapipa, ni mapipa mangapi ya damu ya wenzao wa Uislamu zilizomwagika Libya kwa fitna za Mahawarij? Huko Syria hali ndio hivyo hivyo. Waislamu wakatoka wakafanya khuruji, wakafanya wakashindwa kufanya subra. Watu wangapi wameuawa na hadha taghi dhalim Bashar al-Assad, ambaye amewaua ahli sunna? Na ulimwengu huo unaoitwa ulimwengu wa kimagharibi, ambao ujifanya ukiingilia mambo mbalimbali, wakashindwa kusimamisha Tughyan na kumuondosha madarakani Bashar al-Assad, wakamwacha kama alivyo, ameua kwa kiwango cha kutisha. Lakini kwa fitna za watu ambao ni Mahawarij na afkari zao, wakahamasisha watu juu ya jambo hilo. Kadhalika Iraq na sehemu mbalimbali, fikira potofu kabisa za Mahawarij zimesababisha kuangamiza umma wa Kiislamu na kuuchoma. Kwa hiyo wao hii ndio furaha yao. Lakini angalia ahlul ilmi walivyosimama katika insaf tangu mwanzo mpaka mwisho. Kila jambo linakuwa hukumu yake na dalala kwamba hapa mwongozo wake ni huu, hapa ni hivi, hapa ni hivi. Na si kila jambo utakiwa wewe useme. Kule kupenda kusikiliza sikiliza watu kuna kupelekea wewe sasa masa msimamo wetu sisi ni nini? Leo kuna masala ya katiba, yani ya kupigia kura katiba, katiba gani? Unaita nini? Rasimu ya katiba mpya. Ansari sunna shoto msimamo wao. Waislamu msipigie hiyo. Pigeni no kwenye katiba. Kama walivyofanya kina wakina tuaje yule Sheikh wa Radio Imani ilikuwa na TV Imani. Ito nani yule bwana? Ha? Muhammad Isa. Na saumu zao za sensa. Lakini mashaikh wanadhihiri katika wakati katika mji. Hana darasa, hana chochote. Huwezi kusikia darasa labda kasomesha Bulughul Marami au kasomesha sijui Riyadhus Salihin. Ha, yeye asubiri kuna matukio ndio ataanza kusimama. Sasa siku zote hizi Waislamu wapata mwongozo kutoka wapi? Hakuna maisha. Maisha ni kura tu. Maisha ni sensa tu. Kwa hiyo mpaka sikidhihiri kipindi cha sasa mashaikh nao watokeza. Majukwani wazangu kuzungumza. Siku zote mko wapi? Kwa hiyo wanajitokeza wakizungumza kwamba hili ndio Uislamu msimamo tu. Alafu mara wanapotea yale ambao walikuwa wakilingania sio waonekana wao wenyewe wakipiga kura, wakijiandikisha sensa, eh? Hizo kura unazita maslahi, kura za maslahi. Kesho huyo walimchagua waanza kumtukana. Sasa maslahi yake. Sasa Ansari wenyewe wametoa msimamo wao kwamba tusikubali hiyo. Sasa mwingine atauliza, je, msimamo wetu si masalafi tutasemaje? Una kauli gani katika hili? Sasa lazima tutoe kauli. Sisi msimamo wetu unafahamika iko wazi. Wakati mwingine kule kukaa kimya ndio kauli yetu. Ndio msimamo wetu. Tukakaa kimya tu. Huo ndio msimamo wetu. Si kila kitu watu wakizungumza. Bali watu wanaangalia yale maslahi na dini, lakini ambacho hakina maslahi na dini. Kilichokuwa na maslahi na Waislamu na kisichokuwa na maslahi na Waislamu. Waislamu watajitambua ikiwa kila siku waelimishwa, kila siku waelimishwa. Lakini wakisubiri msimu ndio watasubiri kutoka kauli kila msimu. Ng'ombe kagongwa, tuna msimamo gani masalafi? Sio nani kwa hivi? Tuna msimamo gani masalafi? Sisi msimamo wetu unafahamika ukisikiza durusi zetu na maneno yetu, tayari tuna msimamo. Hakuna masala tamko la Mwanza, tamko la Arusha, si tamko la wapi? Yale yote ni uongo mtupu, wala hawafanyi kazi. Ni kudanganya watu tu. Kwa hiyo kuna matamko mangapi leo yametolewa? Hayana faida yote na Waislamu. Waislamu sisi msimamo wetu hapa tunataka hivi. Hii tamko la Mwanza limetolewa. Matamko yote takriban mimi niko nayo nimesoma. Upuuzi mtupu. Hayana maana hata chembe. Kwa ni vitu vya kutengeneza hivi. Kwa wewe ahli sunni hutakiwi kuwa unamsikiliza kila anayepiga kelele. Wewe lazimiana na dini yako, kwa maana jifunze dini yako kwa kila wakati. Ujue kwenda na maisha kila siku kwamba kuna kitu gani, mabadiliko gani. Ukisoma maisha ya dini yako kila siku kiwa unajifunza wewe, utajua namna gani ukabiliane na matukio kwa mujibu wa muongozo wa ahlul ilmi. Lipi ambalo wewe unastahili kuliingia na lipi ambalo unastahili kuliingia, na uishi vipi, hali ya dhulma, hali ya kukandamizwa, hali ya raha, hali ya neema, utakiwa wewe ujifahamu. Kwa watu watakiwa wafundishwe kujifahamu na kujielewa. Hili ndio jambo la msingi kabisa. Sasa nitaishia hapa kwa sababu mambo ya kuyazungumza ni mengi, lakini kwa sababu ni matulabu ilmi, haya niliyozungumza mengine kwa ishara na mengine tumeyafafanua katika baadhi ya mihadhara na durusi nyingine mbalimbali. Kwa hiyo mtafahamu, mtaunganisha hayo mengine na mengine tutaendelea kuzungumza. Lakini kitu kikubwa pia ambacho tutakizungumzia katika darasa zinazofuatia ni fitna ya Mashia katika ulimwengu wa Kiislamu. Na hili ni kwa munasaba wa yale yanayoendelea kule Yemen. Fitna za Mahuthi wakitumiwa na mabwana wao wa Kiirani. Mahuthi na ufisadi ambao wanaufanya katika ulimwengu wa Ahli Sunna, na irhab ya wazi wazi, kwa sababu wanapozungumza irhabu wao wanategemeza mawahabi, irhabiyun, magaidi. Lakini ule ugaidi unaofanywa na Mashia katika ulimwengu wa Kiislamu hauna mfano dhidi ya ahli sunna wal jamaa, sio kama kufaa dhidi ya ahli sunna wal jamaa. Na ulimwengu huo unaitwa ulimwengu wa kuingilia haki za binadamu, namna unaponyamazia kimya madhalimu yanayofanywa na Mashia katika ulimwengu, na namna wanavyounga mkono kichini chini. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo natakiwa tuyazungumze, japokuwa kwa ikhtisari watu wajifahamu. Na mtakutana na shubuhati nyingi na maneno mengi, msiwasikilize watu ambao la wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. Maadamu mtu si katika ahlul ilmi, usimpe sikio lako kumsikiliza. Maadamu yeye si katika ahli sunna, usimpe sikio lako kumsikiliza. Kama yeye ni jahil na kueleweshwa, basi unaweza kumueleweshwa kwa kadri ya istitaa, lakini usimmakinishe mtu yote kumsikiliza. Mambo ya kusikiliza ni mengi na ni muhimu, na wakati hautoshi. Kadhalika pia katika mambo mengine tutakayozungumzia ni watu kutokujiingiza katika mambo ya jidali, mijadala na watu wa batili, na hali ya kuwa mtu mwenyewe bado misingi yake ni dhaifu. Na mijadala imekithiri, si lazima ukae mtu meza kwa meza na kiti kwa kiti. Mijadala katika magrupu mbalimbali, na sisi tunatoa nasaha kwa ahli sunna wal jamaa masalafi wasijiingize katika makundi ya magrupu kwenye WhatsApp, ima kwenye Facebook na kwenye mbalimbali, sehemu mbalimbali, wasijiingize huko katika mijadala hiyo. Ili mtu akikuunganisha jitoe, mweza kupiana faida wenyewe kwa wenyewe, ahli sunna wal jamaa, mkanukuliana kauli za wanawachuoni na mambo mbalimbali, ikiwa hata kupoteza muda mambo hayo. Lakini kujiunga na watu wa batili na wengineo mchanganyiko, hizi kutahariri fulani fulani matakfiriyun, haya ni katika mambo yasiyofaa, haifai kwa salafi. Kwa hiyo tahadhari kufungua milango ya jidali ambayo hana faida kwako wewe. Wewe bali ni talib ilmi, watakiwa ufanye tahsili katika mambo ya ilmu. Ukishafikia kiwango fulani cha kuweza kufanya bayan na raddu shubuhat, la basa ukafanya wajaha ahlul batil katika hilo. Kwa hiyo misingi hii kama utaipoteza, basi utabadilika, utakuwa na rangi nyingi. Utabadilika, badilika tu. Mara umekuwa kwenye grupu hili, umekuja hao, umeingia nao, umekuja hao, umeingia nao, mwisho utatoka kwenye Uislamu. Wala uzu billahi min dhalik. Kutishia hapa. Tuangalie maswali kidogo. طيب katika maswali haya nitajibu moja, mwingine nitakuja katika mwelekeo mwingine inshaallah, sababu nimesema huu ni mfululizo. Kuna swala kama nasaha, tuseme tunaomba nasaha zako kwa baadhi ya ikhwa. Kuna baadhi ya ikhwa wanadai kwamba inafaa kusoma kwa mubtadi, eti hawasomi aqida, wanasoma lugha tu. Kwa hiyo barakallahu fik. طيب fikum barak. Tunasema kwamba asili haifai kusoma kwa watu wa bid'a. Asili ilivyo katika misingi ya ahli sunna wal jamaa, haifai kusoma kwa watu wa bid'a. Kwa sababu inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Hii hakika hii elimu ni dini. Basi tazameni kutoka kwa nani mnachukua dini yenu. Huu ndio msingi wa ahli sunna wal jamaa. Na ikitokea mathalan, ikiwa katika ahli sunna wal jamaa hawako wenye kubainisha haki, hawawezi kusimamia kubainifu wa haki. Ikiwa katika ahli sunna wal jamaa wapo, hawako, yani katika hawapo katika wenye kusimama kutekeleza kusomesha ilmu, hakuna. Na wewe unahitajia ilmu. Ahli sunna wal jamaa wasema kubaki wewe katika fitra, kubaki wewe katika fitra yako na maumbile yako salama ya aqida sahihi ni bora kuliko kusoma kwa mtu wa bid'a. kubaki wewe katika hali yako hiyo ulikuwa nayo na fitra yako salima ni bora kuliko kusoma kwa mtu wa bid'a alafu kuingiza kwenye bid'a yake. Ila wakasema kama ikiwa kusoma kwa mtu wa bid'a masomo kama ya lugha na ikawa katika ahlu sunna hakuna mwenye kusomesha hilo, basi itafaa. Lakini sisi tunasema katika wakati wa sasa, kitu gani hicho wanachokisoma hao watu wa bid'a katika lugha ahlu sunna hawezi kusomesha? Ni mtu mbieni elimu ipi katika hizo elimu za kisheria na elimu za kilugha ambazo ahlul bid'ah wanazisomesha ahli sunna hawaziwezi? Ipi? Kwa hiyo hapa huna udhuru. Kama katika mji uliokuwepo hakuna huyo, toka kasome, toka kwa uende kwa wale ambao wana elimu hizo, usome kwao, ujifunze kwao na utapata elimu hiyo. Tatizo kuna baadhi ya watu wamezungumza kuhusu sunna wakaonekana ndio ahli sunna, alafu hawakupata misingi ya elimu ya dini hasa katika masomo ya lugha na mengineyo. Ikatafsiriwa kwamba ahli sunna elimu hizi hawaziwezi kwa sababu wanaposoma wanasoma makosa, mfano kama kina Barayani akisoma aya akosea, akisoma hadithi akosea, hapati katika lugha, akisema chochote katika lugha lazima akosee. Hata kama angalia ni hamjamsikia, lakini mkimsikiliza chochote atakachokisema utakuta kuna makosa ndani yake katika lugha. Sasa watu wakatafsiri kwamba maadamu huyu ndio kiongozi huyu, basi waliobaki wote ndio hivyo hivyo. Na kweli ikawa wao hawafanyi ihtimamu na halaka za ilmu, mihadhara mingi, na wao wenyewe hawawezi kujimiliki, ni watupu katika lugha, ikawa wanazidharau zile zile lugha. Kuna bwana mmoja alikuwa kipindi cha nyuma alikuwa mzungumzaji sana, sio kafia wapi, kidogo Jumanne Amiri, wacha huyo Kimombasa, alikuwa anasema wewe unakwenda kwa shehe wakaa kila soma nahwu soma balagha soma sarfa, hii nini bwana, kupoteza muda tu soma balagha. Alafu hapo wasoma hadithi ya Mtume SAW, anasema Mtume SAW amesema kilu taamukum, tukajua kwamba huyu apinga lugha ya Kiarabu kusema hii lugha kwa sababu hii nahwi ilimshinda. Sasa mara nyingi utakuta wanabeza vitu hivyo, lakini ukiwasikiliza ahlu sunna wal jamaa, hebu msikilize Ibn Uthaymeen akisomesha aqida nahwu, akisomesha tafsiri nahwu, akisomesha fiqh nahwu, yani lugha wanarakizi juu yake, kwa sababu huwezi ukapita wewe katika elimu ikiwa elimu hizi uzijui. Na walillahi alhamdu, ukimwangalia Ibn Uthaymeen anafanya itqani katika mambo ya lugha katika kuandika vitabu vya lugha kama sharhi ya Jurumia, utamtafuta Sheikh gani humu aliyeweza kusherehesha Jurumia kumshinda Ibn Uthaymeen? Nani humu katika miji hii? Sasa vile ndivyo walivyo wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa na matulabi wa ahli sunnah wal jamaa masalafi, watakiwa waishi vile, wasome na misingi yao ya kusoma iwe hivyo, kwa sababu huwezi ukafanikisha lengo la kufikia katika ukweli katika dini ikiwa lugha yako hiyo ni dhaifu. Huna misingi katika na huna, haiwezekani. Kwa haya ni mambo muhimu sana, watakiwa murakkiz, na haina haja kusoma kwa watu wa batili. Na haya ni matatizo tunayoona katika baadhi ya vyuo vinavyojinasibisha na sunna. Mfano wanafunzi wanaosoma Boraska kule Darul Ulum, wana miminiki walikuwa wanakwenda kule Shamsul Maarif kwenda kusoma nahwu na sarf na balagha, wengine wanakwenda Tamta kwenda kusoma balagha, sio kusoma nahwu. Haya ni mambo yako utasikia, na ni mambo yamethibitika, wanakwenda. Wengine wanakwenda pale msikiti unaitwa msikiti mdogo Ngazija pale karibu na Khairati pale, kuna shehe mmoja anasema tafsiri pale. Tukutana wanafunzi, magrupu ya wanafunzi, tawakwambia nani baba kwamba hii ni haki? Yote ni kwa sababu wamekosa misingi ya dawa salafia. Sasa sio rafiki nini? Na wanaposomeshwa hawasomeshwi misingi ya dawa salafia. Kwa maana nani wakusoma? Na wao wengine walimu wao hawakai kutekeleza wajibu huu. Wengine wakaishia kwenye vikao vya kahawa tu na mazungumzo mengi basi. Lakini durusi za kuwafanyia tafsiri wanafunzi hazipo. Na sisi tunashangaa vijana wanafunzi wa kisalafi wajazana katika marakizi hizo. sijui unachokitafuta kitu gani, wallahu aalam, sijui kuna kitu gani. Watu wengine wakizungumza maneno kama haya waona kama sasa mbona wapiga vita mashehe wenzako wa sunna. Sisi tunafahamu kwamba mimi siku zote niko sarihi katika hili, na wao wanafahamu, na hatuzungumzi sisi kwa chuki na kuwakandamiza watu na kutaka kwamba watu waje kwetu tu wasome. Tunazungumza kwa sababu ni haki, na hakuna tunaye mtu yeyote katika wao, na wao wenyewe wajua hivyo. Sisi kwamba tunaogopa, tunaheshimiana nao katika masuala ya kawaida tunaheshimiana, lakini kitakapofika masuala ya da'wa, kila mmoja na njia yake. Sisi tunajua wale da'wa yao iko tofauti na da'wa yetu, na katika kusomesha kwao hawachungi misingi ya da'wa salafia, na ndio maana utapata katika wanafunzi wao humo humo kuna wengine takfiri huyu, wanawasilimisha watu upya. Lakini huwezi kupata katika marakiz za ahli sunna wal jamaa watu wenye fikra kama hizo, madaris ya salafia, huwezi kukuta kitu kama hicho. Hawachungi kama hali inayozungumza, hawapi misingi kwamba nani wa kusikilizwa, nani afai kusikilizwa. Kwa hiyo ni chaka la mahisi kwa kila namna. Mtu anaweza akatoka kwa baraya yani akaenda huku, akatoka si wapi akaenda, basi ni hivi tu. Katoka huku akaenda huku, mtu hama kutoka huku aenda huku, aenda huku. Na hao hao katika wanafunzi wao ndio wanafunzi mwalimu na kuna kusomesha kama ibada. Wanajenga ngome madhubuti ya maibadhi kwa mustakbali. Sasa mnatarajia kitu gani? Kwa sisi na wao tuko tofauti, hili nataka mlifahamu, tuko tofauti katika namna ya kulingania da'wa. Pamoja na kwamba nembo inaonekana kwamba wote watu wa sunna, kiwali sunna yao ni sunna ki ansari sunna na ikhwani muslimin. Hata kama tuita darul ulumi salafia, darul hadithi salafia, nembo tu imeitwa. Sisi mnifahamu? Natakiwa mfahamu hivyo. Sasa sisi tunashangaa wale vijana wanajinasibisha na masalafi, alafu bado wako katika matafuta nini? Hasa kile kikubwa hasa tunachokitafuta shahada. Shahada ya kula kupanda ndege. Hebu hizo shahada mnazoniambia zina uzito gani? Kwa sababu kama shahada mimi naona siku zote nazungumza shahada hasa yenye kuthaminiwa na hao Waarabu wenyewe. Iko mahali kisauni tena sana hivi. Haya mingine yalibakia kama makadi ya hospitali. Mimi sijazungumza hivyo. Sijazungumza mara nyingi kama makadi ya hospitali tu, kwamba umehudhuria kliniki mwezi fulani na mwezi huu leo umemzika kilo 5, kesho kilo 7 hivi. Hana maana yote. Nakusaidia. Sio uko mahali na mshahara. Hizo shahada hazina maana yote. La tukadimu wala tuakhir, labda ni shahada kutoka hapa kupeleka mumu, kutoka hapa ukaingie mumu Morogoro, labda kama tafuta shahada hii. Sasa kwa hiyo usome kule ukamaliza form 4 na nini ukenda zako, lakini hazina maana yote. Wal haqq yuqal, na siku zote tunapozungumza haki watu huchukia, lakini baadaye wanakuja kuelewa. Machukia sasa au watu wachukie sasa hivi waona kama ni ukorofi, lakini itapita miaka mtaelewa kwamba haya yanayozungumzwa ni maneno ya kweli. Lakini hizi madaris kusema ukweli zinachangia kiasi kikubwa sana katika kupotosha fikra, kwa sababu haziwajengi wanafunzi katika misingi ya ilmu, na watu wanapata infilat, wanatoka wanakwenda kwa watu wa bid'a kwenda kusoma, bali wanakwenda kusomesha kwa ahli bid'a. Na fikra za kikhawariji na nyinginezo zaingia katika madaris hizo, kwa sababu hawafundishwi namna ya kutaamala. Leo wanakaa wanajadiliana, mbona wanafunzi wetu hawana adabu? Hii ni mjadala pita kwenye na watu huko hawana adabu. Mbona wanafunzi hawana adabu? Wengine wanasema hawajua, wenyewe wanashauriana. Barayani ndo karibu. Yeye alipokuja akawatukana sana wale mashehe. Sasa mpaka watu wamechukua kwamba huu shehe huu wanazungumza na kujadiliana katika mambo kama haya. Sasa kama mje wafundisha watu adabu, utakoje na adabu? Miongoni mwa ukosefu wa adabu, hata Sheikh Muhammad ndiye alikuwa nikimsikiliza, Muhammad Hadi al-Madkhali, alikuwa akizungumza na vijana wa Oman kama nasaha kwao, nasaha kwa wanafunzi wa kutafuta elimu. Anasema miongoni mwa utovu wa adabu, kwa sababu adabu mwanafunzi kwenye nafsi yake, adabu na shekhe wake, adabu katika majlisi yake ya elimu. Kuna adabu mbalimbali za kuangalia, mwanafunzi lazima afunzwe. Anasema utakuta mwanafunzi unaweza kumsomesha miaka mingi, si nini? Alikuwa hajui, akaja akapanda akapanda akastafidi kutoka kwa vitu vingi sana, kisha akaondoka. Akirudi vile mtakafukutana kana kwamba yeye ndiyo mwalimu. kana kwamba yeye ndio mwalimu. Yaani hakuna ile ishara yote ya ihtiram. Na Ahli Sunna wal Jamaa katika misingi yao hawajakataza ihtiram. Bali jambo hilo lahimizwa. Moja katika hayo ni kumheshimu mwalimu wako aliyokufundisha dini. Bali baadhi ya wanachuoni wanasema kumheshimu mwalimu ni zaidi kuliko kumheshimu baba aliyokuzaa, kwa sababu huyu ni baba yako kwenye dini. Na huyu ni baba wa kukuzaa tu kiwiliwili, na huyu ni baba wa roho. Akatoa maelezo na mfano Imam Ahmad rahimahullah. Namjua Imam Ahmad bin Hanbal. Alikuja shekhe mmoja akiitwa Qutaiba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif Abu Raja al-Baghlani. Abu Raja al-Baghlani huyu ni mtu wa Afghanistan. Kwa ni Afghanistan na Baghlani mpaka leo kwa Afghanistan. Hivyo hivyo Baghlani. Sasa Imam Ahmad akasikia bwana Abu Raja amekuja Baghdadi. Imam Ahmad akajiandaa vizuri sana ndio akamwona Abu Raja Qutaiba bin Sa'id. Akaenda akamfurahikia, akaenda akambusu kwa bashasha kabisa. Qutaiba anamwambia kaa hapa, sema hapana, mimi siwezi kukaa hapa, nitakaa mbele yako. Mimi nitakaa hapa mbele. Kwa maana alikuwa akae huku au akae huku pembeni mwake, anamwambia hapana. Mimi ni mwanafunzi kwa kutaka nikae hapa mbele. Basi hivi ndivyo walivyokuwa ahlul ilmi, na sisi tutaona haya kwa mashaikh wetu wanatusomesha namna watu wanavyofanya ihtiramu kwao, na adabu hizi ambazo zimekosekana katika marakizi nyingi, kwa sababu wasoma unajua kesho na kesho kutwa mimi nitakuwa na shahada kama yake, nitampita. Kwa hiyo kinachoangaliwa ni shahada na si adabu. Na tunaposema haya haina maana kwamba tunajenga mazingira ya kubusiwa, kwamba sasa watu waanze kubusu watu mikono yao. La, tazungumza ala kali ni ile heshima na kukithamini kile ambacho wewe umesomeshwa na mwalimu wako anayekusomesha Qur'ani, lazima umheshimu. Na wengine wanafikia kusema kwamba mimi maisha yangu yote nitakuwa madum tu haya nitakuwa ni mtumwa wa yule anayesomesha mimi Qur'ani, kwa maana nitakuwa mimi siwezi kumtangulia yeye katika mambo kwa sababu amenisomesha dini. Sasa haya yapo katika maraki za hao ni Ahlus Sunna. Sasa katika sisi maraki zetu tusipokizi mambo haya basi yatatoweka. Na usipo waheshimu watu hutaheshimiwa, na usipo jiheshimu pia hutoheshimiwa. Kwa hiyo watu watakiwa waichunge ilmu na adabu zake. Kwa hiyo haifai kusoma kwa watu wa bidha, na sasa hivi hakuna udhuru huo katika miji yetu hii kusoma kwa watu wa bidha. Alhamdulillah, baadhi ya shababu wa Ahli Sunna wanaweza kusomesha kitabu unachokitaka katika nao, katika sarfu, katika balagha, kwa soma ukaelewa. Haina haja sasa. Kaa kwa Ahli Sunna usome. Hapa sema shekhe, vipi kuhusu kishki tumsikilize? Mataka kufika saa tatu. Huyo kishki mwenyewe mkubwa huyo, Abdul Hamid kishki, hafai kusikilizwa. Na wanachuoni tutahadharisha siku nyingine ni khasas. Allah amrihim, namsamehe. Makosa yake huo kishki mwenyewe, manake wili nje la kubandika, watu wengi wetu kishki. Sasa huyo mwenyewe alikuwa ni mtaalamu katika mambo ya lugha, ni fasaha. Akizungumza, mimi nilikuwa nikimsikiliza zamani ashirika zake nyingi tu. Wewe hakuna utazungumza sharita ambayo sijasikiliza, labda alikuwa mpya. Kimsikiliza sana Abdul Hamid Kishki, huyo Masri alikuwa kipofu, ni fasaha katika lugha ya Kiarabu, na khutba zake rannana, ni mtu wa hamasa. Mukaddima peke yake anaweza kutumia nusu saa, azunguka tu. Amma ba'du, baada ya nusu saa dakika 20 kashapita huko kagusa hiki, alafu anakuja kwenye maneno. Sasa hawa wengine hawa ambao historia zao wajieleza wao wenyewe, kwa mimi nimehifadhi Qur'ani, baada ya kumaliza kuhifadhi Qur'ani nikanunua kaseti za Kishki nikajifungia ndani, nikaona sasa mimi nianze dawa. Nikamsikiliza shekhe, nikawa na shauku ya kukutana naye, sio hivi na hivi. Sasa huyu atakufunza nini wewe katika dini yako? Basi afadhali ingekuwa ni mtu alingania dawa salafia, lakini anaipiga vita dawa salafia mpaka anawafadhilisha matablighi ya masalafi. Na haya niliyazungumza hapa, nikazungumza kwa Zanzibar, na yeye akafikishiwa kwamba sikiliza anavyozungumza Abulfadhili kuhusu maka, alitarajia mimi nitamsifu. Basi akalalamika, sasa Abulfadhili pia zungumza hivi bwana, kwa nini anazungumza hivi? Alalamika, sasa mimi sio mwenzake, kwani sisi ndio wenzake wenyewe bwana? yani kishki yasema mimi hapa ni katika mizaki. Na hakutarajia kwamba nitazungumza kwenye kumtweza katika hilo. Lakini mimi ninachozungumza ni haki kwamba yeye ukadha wakadha wakadha na yeye kashazungumza mwenyewe na ushahidi watu wako nao kwamba matablighi hawa matablighi mnaoona hawa hawa ni bora kuliko hawa wanaojiita masalafi. Alafu kazi yake na wakanyaga tu masalafi. Sasa masalafi kina nani? Kwa hiyo mtu anayesema hivyo dawa yetu sisi ni moja. Na sisi na saa zetu ni kwamba yeye anatakiwa asome. Na ulilahi alhamdu pingine kwa uwezo upo. Basi atumia fursa hii anatoke akasome. Aende mahali ambapo ajua kwamba akikaa atapata faida. Kama ni Madina, kama ni wapi, akakae asome kwa maulama. Akipata miaka yake mitano, saba, kumi. Basi hata kuwa kama hivyo. Atakaa, atasomesha ilmu. Au kama kina Athmani Maalim. Sasa utasikiza kitu gani? Haya ya wafaa zaidi ya awamu ulimuzi. Watu wasiojua dini. Takao utasikiliza, masha Allah. Masha Allah. Sabu ni kweli ni fundi. Mimi namjua Athmani Maalim siku nyingi. Siku nyingi na mfahamu. Pingine kabla wengine hamjajua nini ilmu. Wakati kisoma maji kisauni. Yeye alikuwa kisoma kisauni bali. Alafu hakumaliza. Mustawa wake ni sana lakini haikumalizwa. Kwa maana hakupata shahada pale Kisauni. Kama ibra ni shahada basi yana shahada hata salamu. Na alikuwa ni khatibu jirani pale sehemu moja kiitwa Bakarani au Mwandoni pale msikiti salamu pale. Ngwazi. Bakarani au Mwandoni. Sio yake kwa barabara sehemu jengo la msikiti mtu na siku zote. Ah. Msikiti imani. Msikiti salamu. Bakarani. Bakarani sio karibu na barabara kabisa ni kituo cha daraja matatu pale. Msikiti Rahma. Hapana. Karibu na ukitoka msikiti wa Kisauni Masjid Aqsa ukienda barabara ile hakuna msikiti mwingine utakutana nao zaidi ukifanya kama kijigenge. Msikiti gani? Msikiti Salam. Hey, Msikiti Salam. Alikuwa khatibu pale na visa vyake kizungumza kishki vile vile. Kizungumza haji eh? Hey. Na mimi nafahamu kwamba baba yake alikuwa ni imamu na yeye alikuwa ni khatibu pale. Kwao ni Kikoneni, digu sehemu moja tu Kikoneni. Nikaa pale njiani hivi kama nakuja Lungalunga. Kwao ndani hivi kuna minazi mingi hivi digu Kikoneni. Basi ana ufundi wa kuzungumza maneno Masha Allah Taala. Sasa wewe talibu ilmi huwezi kustafidi chochote zaidi ya visa. Sasa watu wengi kwa sababu soko limesimama katika visa, sasa watu wengi watakumili katika mambo haya. Hatuyazungumzi haya kwa hasadi na Allah ndiye anayejua. Hatumhusudi yoyote katika hali yale ambayo wamepewa. Sisi tunawatakia wao warudi katika mstari wa sawa sawa wanufaishe umma kwa ilmu. Wallahu ta'ala aalam. Maswali yamekuwa ni mengi na majibu yake lazima yatakuwa marefu na wakati hakuna. Sisi tumesema tuna mtiririko wa darasa hizi katika kuyazungumzia baadhi ya mambo. Inshallah katika darasa ya kesho tutajitahidi tuzungumze fitna za Mashia. Au kama ikibidi nitaendeleza nukta nyingine muhimu kwa mtu salafi anatakiwa awe ni misingi ipi ambayo anatakiwa lazimia nayo katika hali zote hizi mpaka kufikia hali za fitna. Lakini lengo nikatoa kulizungumzia swali la Mashia na fitna zao katika ulimwengu ili watu watahadhari. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك